มาตาลีเทพสารถีทูลพยากรปัญหาแด่พระเจ้าเนมิราชอย่างนี้แล้วพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นเวตรณีนรกแล้วก็ทำประเทศนั้นให้อันตรธานไปแล้วขับรถไปข้างหน้าแสดงที่เป็นที่สัตว์มีสุนัขเป็นต้นเคี้ยวกินอันพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสถานที่นั้นแล้วก็ทรงกลัวตรัสถามปัญหาได้ทูลพยากรณ์แล้วพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นตรัสว่าพระราชาตรัสว่าสุนัขแดงสุนัขด่างฝูงแร้งฝูงกาน่ากลัวเคี้ยวกินสัตว์นรกความกลัวปรากฏแก่เราเพราะเห็นสัตว์เหล่านั้นเคี้ยวกินสัตว์นรกเราขอถามท่านสัตว์เหล่านี้ที่ฝูงกาเคี้ยวกินได้ทำบาปอะไรไว้มาตาลีเทพสารถีอันพระเจ้าเนมิราชตรัสถามแล้วได้ทูลพยากรณ์วิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปตามที่ได้ทราบแด่พระเจ้าเนมิราชผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้ตรณีเหนียวแน่นมีบาปธรรมมักบริพาทเบียดเบียนด่ากระทบสมณพราหมณ์สัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้ากระทำบาปจึงถูกฝูงกาเคี้ยวกินปัญหาอื่นจากนี้และการพยากรณ์ก็มีในนี้แลบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแดงสามาได้แก่มีสีแดงคำว่าสุนัขโสนาได้แก่สุนัขคำว่าด่างสวลาได้แก่มีสีด่างและมีสีขาวดำเหลืองท่านแสดงสุนัขไว้ห้าสีอย่างนี้ได้ยินว่าสุนัขเหล่านั้นตัวโตเท่าช้างไล่ติดตามสัตว์นรกที่แผ่นดินเหล็กอันลุกโผล่ดุดไล่เนื้อกัดเนื้อเป็นชิ้นแล้วยังสรีระสามคาวุธแห่งสัตว์นรกให้ล้มลงบนแผ่นดินเหล็กอันลุกโผล่เอาขาทั้งสองเหยียบอกของสัตว์นรกผู้ร้องลั่นอยู่ถึงเนื้อกินให้เหลือแต่เยื่อในกระดูกแห่งสัตว์ผู้มีบาปธรรมคำว่าฝูงแร้งคิดชาได้แก่ฝูงแร้งมีจงอยปากเป็นโลหะตัวใหญ่เท่าเกวียนสินค้าแร้งเหล่านั้นทำลายกระดูกด้วยจงอยปากเช่นกับปลายทวนเคี้ยวกินเยื่อในกระดูกคำว่าฝูงกาโกกาลุสังคาได้แก่ฝูงกามีงอยปากเป็นโลหะน่ากลัวยิ่งเคี้ยวกินสัตว์นรกที่มันเห็นแล้วเห็นแล้วคำว่าสัตว์เหล่านี้เยเมชะเนความว่าถามว่าสัตว์นรกเหล่านี้ที่ถูกฝูงกาเคี้ยวกินได้ทำบาปกรรมอะไรไว้คำว่าผู้ตรณีมัชฌริโนได้แก่ผู้ไม่ให้อะไรแก่ผู้อื่นชื่อว่าตรณีคำว่าเหนียวแน่นกัทธริยาได้แก่กระด้างและตรณีห้ามผู้อื่นแม้กำลังบริจาคทานคำว่าสมณพราหมณ์สมณพรหมนานังได้แก่ผู้ระงับบาปลอยบาปแล้วแต่นั้นมาตาลีเทพสารถียังประเทศนั้นให้อันตรธานขับรถไปข้างหน้าสัตว์นรกทั้งหลายเหยียบแผ่นดินเหล็ก9โยชน์ลุกโชดช่วงนายนิรยาบาลติดตามไปประหารแข้งด้วยท่อนเหล็กอันลุกโผล่ประมาณเท่าลำตาลล้มลงโบยด้วยท่อนเหล็กนั้นให้เรียรายเป็นจุนวิจุนพระราชาเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นทรงสะดุ้งกลัวเมื่อจะตรัสถามมาตาลีเทพสารถีจึงตรัสคาถาว่าสัตว์นรกเหล่านี้มีร่างกายลุกโผล่เดินเหยียบแผ่นดินเหล็กและนายนิรยาบาลโบยด้วยท่อนเหล็กแดงความกลัวปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปของสัตว์นรกเหล่านั้นแน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกเบียดเบียนด้วยท่อนเหล็กนอนอยู่มาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นผู้มีบาปธรรมเบียดเบียนด่ากระทบชายหญิงผู้ไม่มีบาปธรรมสัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้ากระทำบาปกรรมแล้ว จึงถูกเบียดเบียนด้วยท่อนเหล็กนอนอยู่บรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีร่างกายลุกโผล่สันโชติภูตาได้แก่มีสรีระลุกโผล่คำว่าแผ่นดินปฐวิงความว่าก้าวคือเหยียบแผ่นดินเหล็กก้าวโยชน์ที่ลุกโผล่คำว่าโบยด้วยท่อนเหล็กแดงขันเทหิจะโปทะยันติความว่าเหล่าสัตว์นรกมีร่างกายลุกโผล่ถูกนายนิรยาบาลติดตามประหารที่แข้งทั้งสองด้วยท่อนเหล็กลุกโผล่เท่าลำตาลให้ล้มแล้วล้อมโบยด้วยท่อนเหล็กเหล่านั้นแหละให้เรียรายเป็นจุนวิจุนเหมือนต้อนตีโคไม่เข้าคอกฉะนั้นคำว่าเป็นผู้มีบาปธรรมสุปาปะธรรมมิโนได้แก่เป็นผู้มีธรรมอลามกด้วยดีสำหรับตนคำว่าผู้ไม่มีบาปธรรมอปาปะธรรมมังได้แก่สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลและอาจาระเป็นต้นหรือปราศจากความผิดมาตลีเทพสารถีขับรถไปข้างหน้านายนิรยาบาลทั้งหลายทิ่มแทงสัตว์นรกด้วยอาวุธอันลุกโผล่สัตว์นรกเหล่านั้นก็ตกลงในหลุมถ่านเพลิงเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นจมอยู่ในหลุมถ่านเพลิงเพียงเอวนายนิรยาบาลก็เอากระเช้าเหล็กใหญ่ตักถ่านเพลิงโปรยลงบนศีรษะสัตว์นรกเหล่านั้นสัตว์นรกเหล่านั้นไม่อาจรับถ่านเพลิงก็ร้องไห้มีกายไฟไหม้ทั่วดิ้นรนอยู่พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสคาถาว่าสัตว์เหล่าอื่นร้องไห้มีกายไฟไหม้ทั่วดิ้นรนในหลุมถ่านเพลิงความกลัวปรากฏแก่เราเพราะเห็นกิริยานี้แน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงมาร้องไห้ดิ้นรนอยู่ในหลุมถ่านเพลิงนี้มาตาลีเทพสารถีอันพระเจ้าเนมิราชตรัสถามแล้วได้ทูลพยากรณ์วิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปตามที่ได้ทราบแด่พระเจ้าเนมิราชผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์นรกเหล่านี้สร้างพยานโกงลบหนี้เพราะเหตุแห่งทรัพย์ของประชุมชนครั้นทำทรัพย์ของหมู่ชนให้สิ้นไปแล้วมีกรรมหยาบช้าทำความชั่วจึงมาร้องไห้ดิ้นรนอยู่ในหลุมถ่านเพลิงพระเจ้าข้าบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าหลุมถ่านเพลิงอังคารกาสุงความว่าแน่สหายมาตลีฉะไหนสัตว์บางพวกนี้จึงถูกนายนิรยาบาลล้อมทิ่มแทงด้วยอาวุธอันลุกโผล่เหมือนต้อนโคที่ไม่เข้าคอกตกลงในหลุมถ่านเพลิงและนายนิรยาบาลทั้งหลายถือเอากระเช้าเหล็กใหญ่โปรยถ่านเพลิงลงบนสัตว์เหล่านั้นที่จมอยู่ในหลุมถ่านเพลิงแค่เอวคราวนั้นเหล่าสัตว์ไม่อาจรับถ่านเพลิงทั้งหลายได้จึงร้องไห้มีกายไฟไหม้ทั่วคร่ำครวญดิ้นรนอยู่อธิบายว่าโปรยคือโรยถ่านเพลิงบนศีรษะของตนด้วยกำลังแห่งกรรมบ้างด้วยตนเองบ้างคำว่าเพราะแห่งทรัพย์ของประชุมชนปูคายะธนัสสะความว่าเหตุแห่งทรัพย์ซึ่งเป็นของประชุมชนที่ตนบีบบังคับเรียรายเมื่อมีโอกาสว่าพวกเราจักถวายทานบ้างจักทำการบูชาบ้างจักสร้างวิหารบ้างคำว่าลบหนี้ชาปยันติความว่าใช้จ่ายทรัพย์นั้นตามชอบใจติดสินบนพวกหัวคณะสร้างพยานโกงว่าพวกเราทำการขวนขวายในที่โน้นไปเท่านี้ให้ในที่โน้นไปเท่านี้ทำทรัพย์นั้นให้เสื่อมคือให้พินาศไป